Aslı boynum ağladı, bir ok çekti ciğerime dağladı. Giden bebeğim Sunu boynum ağladı, bir ok çekti ciğerime dağladı. Şu gurbet eline gelip binersem vefasız yar beni burada eyledi. Vefasız yar beni burada eyledi. Şu gurbet eline gelip binersem vefasız yar beni burada eyledi. Vefasız yar beni burada eyledi. Ölmez ama.